spate, ca boierii mari cu grade. Mă rup în figur, mă rup, că produc, produc, produc. Am câteva miliarde, sunt istoric prin de fapt. Blătesc orice sumă ar fi, nu sunt smecher de-o zi. Am la buzunare, buzunar la buzunare, ale mele spline cheie și ale voastre cu ziare. Șoc, șoc, șoc, tuș banilor, valoarea valorilor. Rămân șeful vostru, eu sunt bossul vostru. Am la buzunare, buzunar la buzunare, ale mele spline cheie și ale voastre cu ziare. Șoc, șoc, șoc, tuș banilor, valoarea valorilor. Rămân șeful vostru, eu sunt bossul vostru. Rămân șeful vostru, eu sunt bossul vostru.